وہاں کے سمومن کی لاچاریاں ہیں، جہاں کھل کے رونا بھی دشواریاں ہیں۔ وہاں کے سمومن کی لاچاریاں ہیں، جہاں کھل کے رونا بھی دشواریاں ہیں۔ کوئی شام والوں کی سن لے صدا ہے، نئی ہر صبح ان پہ بمباریاں ہیں۔ خدا ان پہ کتنا ستم ہو رہا ہے، خدا ان پہ کتنا ستم ہو رہا ہے۔ نگاہوں سے میرے لہو بہ رہا ہے، ہمیں درد کیسا دیا ظالموں نے، لہو معصوموں کا پیا ظالموں نے۔ ہمیں درد کیسا دیا ظالموں نے، لہو معصوموں کا پیا ظالموں نے۔ جہاں دیکھو لاشیں ہی بکھری پڑی ہے، وہاں سب تباہ کر دیا ظالموں نے۔ یہ غفلت میں مسلم جوان سو رہا ہے، یہ غفلت میں مسلم جوان سو رہا ہے۔ نگاہوں سے میرے لہو بہ رہا ہے، ہمیں ظلم سے اب تو آزاد کر دے، یہ گلشن خدا پھر سے آباد کر دے۔ ہمیں ظلم سے اب تو آزاد کر دے، یہ گلشن خدا پھر سے آباد کر دے۔ دعا ہے ہماری اے رب دو عالم، جو ظالم ہے ان کو تو برباد کر دے۔ دعا ہے ہماری اے رب دو عالم، جو ظالم ہے ان کو تو برباد کر دے۔ مسلمان اب ہر طرف رو رہا ہے، نگاہوں سے میرے لہو بہہ رہا ہے۔